Şüphesiz ki Rabbiniz Allah. Gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşı istiva etti, arş üzerinde hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine boyun eğmiştir. İyi bilin ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.